نصیحت مبارزان او را. قوم گفتندش به پیکار و نبرد، با چنین زهره که تو داری مگرد. چون ز چشم آن اسیر بسته دست، غرقه گشتی کشتی تو در شکست، پس میان حمله شیران نر، که بود با تیغشان چون گوی سر، کی توانی کرد در خون آشنا، چون نی با جنگ مردان آشنا. که ز تاغا تاغ گردنها زدن، تاغ تاغ جام کوبان ممتحن. بس تن بی سر که دارد استرار، بس سر بی تن به خون بر چون حبار. زیر دست و پای اسبان در قضا، صد فنا کن غرقه گشته در فنا. این چنین هوشی که از موشی پرید، اندر آن صف تیر چون خواهد کشید. چالش است آن، حمزه خوردن نیست این، تا تو برمالی به خوردن آستین. نیست حمزه خوردن اینجا تیغ بین، حمزه‌ای باید در این صف آهنین. کار هر نازک دلی نبود قتال، که گریزد از خیالی چون خیال. کار ترکان است نه ترکان، برو جای ترکان هست خانه، خانه شو.